radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 297 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arrenquem un dijous més i ja en van 297 al Pim Pam Pum des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama. Estem en una edició molt especial, però abans de res presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa. Què tal, penya, com estem? A la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el mestre Teclas, el reverendo, el que te reviento. Què dius, bonic? Aquí, avui, pels que ens coneixeu, us direm que el programa acaba amb 7. Sí. Per tant, ja sabeu el que vol dir. I molt bé, molt bé. Avui, després de l'avalanxa de gent que érem l'altre dia, avui... Avui estem molt tranquil·letes, sí, aquí. Sí. Sí, és veritat. Això de que acabi en set, per aquelles que ja ens coneixeu, és senyal inequívoca de que arribi. Home, de que va en analògic, que en lloc de tirar MP3-os, tirarem CDs, casets, vinils... Si habitualment ja tenim fallos tècnics, avui prepareu-vos perquè això promet. Portem CDs, vinils i casets, com deia el Ricky, i a la seva altra banda, el que tampoc pot faltar mai, el que fa dies que ve i que ens encanta perquè porta tema zarranga, no sé, espaterrans, és el nostre col·lega Pau de Barberà. Què dius, bonic? Pues mira, aquí estem un altre cop, un altre dijous, amb moltes ganes, i a veure què tal si encertem una mica les cançons de posar-les, sí. Perquè això de posar, per exemple, la cinquena d'un vinil pot ser molt divertit. Sí. Ho trobarem segur. I després farem els talls pertinents perquè sí, quedi tot maqueau. I no es notarà. Ricky Manes Tijeras. I el tercer component és l'Isma, que el tenim aquí a la dreta. Bona vesprada, família. Una vegada més, amb moltes ganes d'encarar aquesta edició 297, gairebé arribant a la 300. Ja en parlarem una miqueta d'això més endavant. Per aquelles que no sabeu encara, que ja espero que sigueu poques, el Pim Pam Pum és un programa de música alternativa, reivindicativa i combativa que barreja estils diversos i que les seves lletres sempre intentem que hi hagi missatges polítics i socials. Sense més dilacions, però abans de tot farem la dedicatòria. Sí, avui el programa el dedicarem a la causa del poble kurd a Rojava, regió occidental del Kurdistan, ubicada en el territori sirià. Màxim suport a la campanya Rise Up for Rojava, que s'ha llançat des del moviment popular kurd per alertar de la possible invasió turca d'aquest territori, ara que l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica ha decidit abandonar la zona. Tampoc des del Pim Pam Pum oblidem l'atac homòfob contra el centre LGTBI de Barcelona. Aquest centre, situat al carrer Comte Borrell, és un equipament municipal que acull un servei d'informació, orientació i atenció directa a les persones LGTBI. L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat l'atac i ha assegurat que seguiran treballant i defensant l'espai, els drets i llibertats del col·lectiu LGTBI. Tota la nostra solidaritat amb aquest col·lectiu, stop LGTBI-fòbia, no passaran. I tant, molta força. I tant que sí. Bueno, lligueu-vos bé a cinturons, perquè avui estem segures que moltes de les que sonaran us les coneixeu. Ja sabeu que quan portem vinils i casets és música com de més endarrere, de temps enllà, i són cançons ben conegudes. Amb què començarem, Ricky? Em sembla que vas tu. Home, avui comencem amb un crack dels cracks. És el Rinconete en tu retreta, que semblava que ho havia deixat i ara de tant en tant encara ha tornat a fer bolos. Cert. Sí, això se sent, oi? Fa il·lusió. Tinc ganes ja d'anar a algun bolo a veure quines cançons noves ha preparat i tal, perquè segur que té coses noves. I bueno, i això és un CD que es diu Fantabulante, que el va gravar en banda, diguéssim, ell sempre toca sol, però el disc li va fer il·lusió fer un discazo i algunes coses les tocava ell mateix i altres tenia col·laboracions d'altres músics i va fer un discazo així en banda i és el que he volgut portar. M'ha costat decidir-me, però en realitat no m'ha costat gens de decidir-me perquè és un tema que quan el vaig a veure en directe sempre li demano que el toqui. És la que més et mola. I mai no vol. Bueno, no és que sigui la que més m'agrada, però com que no la toque quasi bé mai és com la més desitjada, no? Uh-huh. I això, estic parlant de El Gurú Multicultural. Fot-li pau. Comencem amb Caviar.

Déu-n'hi-do, eh? Fa dies ja d'això. Sí. Ha plogut, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, ha plogut. Déu-n'hi-do com t'ha l'estirada per començar aquesta edició. Venga, Rinco, un altre disco, home. Sí, un altre disco. Vine aquí, fem un unplugged o el que vulguis, tio. Clar que sí, claro. Home. Claro que sí, tio. Menos jam sessions, que també està bé, però fes-te una jam aquí, tio. Clar, tio. Et convidem a birres, va. Bueno, excel·lent la trobada del mestre Tecles, una clàssica que tenia a la recàmera, com la majoria que avui tenim en aquesta edició. He de dir que el CD l'ha portat el Pau, que jo el tinc per Lleida, aquest CD, i quan l'he vist, dic, ah, ja sabem què començo. El mateix, sí, sí. En el fons, tot és tenir algun exemplar, no?, i contribuir-hi amb ell, i home, ja que s'ho ha currat tant, i que s'ho ha... De fet, aquest CD, amb totes les col·laboracions, els músics que hi ha són boníssims. Sí. Si ho vas escoltant, és que tots els hi donen la seva personalitat, i es nota que tenen una tècnica impressionant. En Colos he dit que estava a Marxo, també, que li feia les guitarres d'una cançó. El nostre amic feixista, parlem, eh, de Madrid. Sí. Sí, sí. En alguna, segur no? Que surt aquí, és que els agraïments són massa llargs com per llegir-los. Jo crec que sí, perquè recordo que ell me'n va parlar que li havia fet una col·laboració amb la guitarreta, que ja sé que el Marxo és molt maquina amb això, i sí, sí, segur que hi és per aquí. Segur. Seguim començant o què? Sí. Vinga, seguim començant. Què portaràs ara? Mira, us porto una altra clàssica. Ens anem bastant més enllà, ja veureu, és el 1993... Doctor Calypso, aquesta banda... Oh. Sí. Fa poquet que ho van deixar amb un bolazo, em sembla que era Razmataz o algun lloc així. I bueno, la banda d'esca formada el 1989, amb el Xèrif i el Luismi a la veu, el Sergi als teclats, el Raúl al saxo, el Maníac i el Fernando a les guitarres, l'Enric al trombó, el Jordi a la trompeta, l'Iñaki al baix i el Jordi a la bateria. Val a dir que he estat buscant la informació de la cançó, i jo tenia altra informació de l'última cosa que havíem fet, i us haig de dir que la banda en si va canviar força de noms durant la seva trajectòria. Ah, sí? Això sí. No ho sabia. Sí, la veritat és que amb alguns músics i tal, em sembla que era un dels guitarres o el bateria segur. Mm-hmm. Doncs en el casset que jo tinc, original, apareix un nom, però després el nom del bateria de la banda, que diguem-ne queda, és un altre, per dir-ho d'alguna manera. M'ha semblat curiós. Sí, bueno, sí. No m'enrotllo més, des de la cara A de la cançó número 5 del seu volum original número del 1993, aquesta nit. Falta pas saber per surt que sembles l'única realitat. més voltes si mira endavant. Només actua i deixa passar el temps. La fi arriba sense importar-li gens. Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit. Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit. Aquesta nit de Doctor Calypso, des del seu original volum 1, què us ha semblat? Home, és un tema, una mica lenta, no? Una mica lenta, ho estàvem dient, sí. Sí, a mi també m'ha semblat que estava... Recordeu que això va amb analògic, aleshores tenim una enregistradora bastant xula que va a la velocitat que vol i, bueno, i després a mitja cançó la canviem i bien, todo correcto. Ah, però estar... molt bé, però molt bé. Aquest so amb caset que es nota perfectament, sí. El... I, bueno, i un bon reggae, no? I un bon reggae d'antanyo també. Això sona a clàssic, clàssic. Clar que sí, clar que sí. Així estem. Avui estem de clàssics bàsics. Ara és el torn del Pau, que tira la seva primera bala. Sí, de la primera ronda. Doncs serà tancar la primera ronda, però també anem amb clàssics, com tots, i ens quedem per, també per aquí a prop. I són els Es Català. Oh, Gràcia. Doctor Calypso, Es Català. Sí, me sona bé. Que ara no sé ben bé de quan eren, si eren del 85, no? Que van iniciar o així, que tampoc... Pues sí, por ahí seria. Ho van deixar abans que Doctor Calypso, sí. I alguna cosa han anat fent, a sí. Vegades, alguns concerts, no? Van tocar el Barn and Roll, diria, sí. I alguna cosa així, sí. Sí, aviam, sempre és divertit tornar-los a veure i disfrutar-los, clar que sí, això es nota. Eterna joventut, amb els Escatara doncs... i els Doctor Calypso. Exacte. Doncs el que portarem és la cançó de Monigot, que... Ballar una miqueta i passa'ns-ho bé, clar que sí. És que clàssic. Això en vinil, eh? Sí, en vinil, així que trigaré un momentet, d'acord? Mai anava bé, a la banda no li agradava gens, separant-hi Bé, acabant, aquest hòstia que va, Brinot Cavalla, sí. És català, molt reconeixible també, excel·lent. Home, les veus que estem portant de moment, és que totes estan claríssimes qui són, ho escoltes i dius, sí. Sí, ens sonen i ens encanta que ens soni. Seguim amb totes vosaltres aquí al Pim Pam Pum, amb aquesta edició analògica, amb vinil, caset i CDs. Ara és el torn del mestre Tecles, que obre la segona bala, obre la segona ronda. Vinga, va, jo segueixo amb els meus CDs. Ara us porto una banda que també ha retornat així fa poc, que em sembla que tu la vas portar, són els Malos Vicios. Sí, que han tret alguna cosa nova. Clar, sí, i mira, i ara em venia de gust també recordar una mica vells temps, no? Com, què és el que feien... Això és del 2001, és el Circo Absurdo. Bueno, gravat al... No, el 2001, no, deu ser el 2002, és que no hi posa. Tu ja a la segona poses Malos Vicios, tio. És el que estàs fent, eh? Sí. Vale, vale, no, claro. Avui es permet tot, no? Els que tu encara vas a relentint? Bueno, tio, a veure... Segona ronda, ja. Segona ronda, tio, que quieren, eh? Pole punky, no? És que... Hòstia puta. És que no tinc CDs de hip-hop i coses així, jo... Se creu. El que toca. Rinconete i després ja... Bueno. Malos Vicios. Por definició, no? Ai. No passa res, no passa res. És una mica escapunk, escapunk així, xachipiruli. És un tema que es diu Cerebritos i si no us sona... És un tema zarrano. A partir d'ara us començarà a sonar. Yeah. sin nada. Que mole, eh? Tremenda, tremendíssima. És que no la coneixeu, ara... Ui, que te sona la següent. Claro, que és analògica, això sempre ens passa. No ens havia passat fins ara perquè anàvem canviant de format. Estem mal acostumades a l'MP3. Doncs sí, la veritat és que sí. Jo, la veritat és que mai he sigut molt de Malos Vicios. No me'ls he escoltat gairebé mai, saps? Aquests grups que tens com desconeguts. Doncs, sí, sí. De fet, no és molt mainstream, diríem, no? Però a mi molt bé, o sigui, sí, sonen superbé i... Bueno, és el típic que ja els has sentit molts cops, por ahí, sí, que sonen a molts llocs, a moltes festes, a moltes coses. Per mi els dos primers discos són excel·lents. Són sí, excel·lents. Sí, sí. Després ja canvia una mica evoluciona una mica el rotllo i ja, pues, ja no estan... Ja no es... Però quan els primers discos era una banda de les meves preferides, els havia anat a veure diverses vegades en directe i tal... Jo no l'havia vista gaire, però sí que és veritat que és una banda que em va marcar molt i que aquesta cançó, per exemple, si em pregunten, és la que més conec. O sigui que... És una cosa super rara perquè tenen la mateixa cançó en el mateix CD dos vegades. Aquesta és la número 5, que es diu Cerebritos, i després té la mateixa cançó, exactament la mateixa, però més ràpida, que és un canyón de cançó, que es diu Cabezas Cuadradas. I en el mateix disc, que això seria habitual, pues, si una és de la maqueta i després la tornen a fer més endavant, més ràpida, però en el mateix disc és raro. Mira, la veritat és que ho van encertar molt, perquè aquesta la pots posar així al començament, tot i que ens rebentis el programa, i l'última, si la poses també de les últimes, també ens tornes a rebentar el programa. Són autèntics temazos. Joies, tot el que estem portant avui. Seguim amb aquesta edició del Pim Pam Pum. Estem molt contentes que ens escolteu. És el torn ara d'UNSA, la banda bilbaïna de Guipuchis, que fan folk rock i que està composada per la Yosune a la triqui i a la veu, la Oshue al pandero i a l'altra veu, l'Aitor al violí, l'Aitzola a les guitarres i l'Inar al baix. A més, hi ha el Pero a la bateria. És la cançó número 6 del seu LP Xilema, que va sortir l'any passat, a finals de l'any passat. És un temazo que porta com a títol Bruce Vera i que li dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Yeah! Me hago polvo con esta canción. La veritat és que és una de les joies que porta aquest xilema, cançó dedicada a la Noe, que sempre li envio un fort petó i una forta abraçada allà on està. I res, pues, què us ha semblat aquí? Guapa, guapa, guapa. Aquesta ja l'havies portat, és un dels seus temazos. Sí. I has aprofitat avui que anem analògic, que es pot repetir, no? No, no, aquesta cançó no havia sonat, de fet. No? No, havia portat d'aquest CD, havia sonat un parell de temes, la Sai, i Promese tant. Què té videoclip, aquesta? Potser l'he vist a la web. Potser, però tampoc no. Crec que tenen l'EP i videoclip de la Sai, però aquesta potser és l'últim que entera. Ara em pilles una mica. Potser no. Vale. Però bueno, la veritat és que aquest xilema, ben guapo, i vaig tenir la sort de poder estar a Barcelona, que van tocar juntament amb la gent... A la Salamandra. A Salamandra, amb Every Night, i va ser un bolazo que recordo amb molta estima. Molt bé, molt content d'haver-la pogut oferir a totes vosaltres i seguim amb més música. Sí, ara em posaré una altra després d'aquest temazo. Has animat el cotarro, realment. No, ballaruca, sí, aquesta sí. Penya li foten molta canya. A nivell de ballable, la triquitixa és un instrument fantàstic per això, vaja. És que... Tant que et queixaves que anaves després de la de Malos Vicios i ha entrat de conya aquesta. Ha entrat bé, no? Clar que sí. Com és català, doctor Calypso. Doncs jo posaré el ralentí una mica proclàssic. Que portaré un CD, una cançoneta d'Escorbuto. Clar que sí. Escorbuto, que sí. No sé quan fa que no sonen, però és igual, sempre està bé que sonin. Sí, sempre és un goig. I concretament és un directe, que és l'altra cara del rock, que està gravat el 23 de desembre del 91, que és just abans de la debacle físic del Josu, que es va morir el 92, al març, així, vull dir, és l'últim concert o dels últims que van fer junts, i abans que morís. Abans del puto sida el mateix. I aleshores realment es nota la debacle que porten a sobre, com els hi costa i com és un directe que, bueno, que costegen una mica. Però són Escorbuto i tot té un principi, tot té un final. Doncs aquesta cançó és la de Os enganyen, bàsicament perquè seguim igual, ens segueixen enganyant moltíssim, seguim amb el dia a dia manipulats, i és una lacra que tenim a sobre i ens hem de despertar. Així que sempre està bé repetir-ho. I tant. Si us sembla bé, la foto. Fum-li canya. Sí? Fum-li canya. Oh, Ja! Os enganyen, mare meva. Ah, avui és temacle rere temacle, eh? Això... Sí, sí, avui no parem. Això és èxtasis. Sí, però em sembla que comencem amb clàssics i després ja ens anem amb locures, no? Sí, que en el fons... sí, sí. Jo no tant, eh? Jo veiem, no? Sembla que me'n veiem clàssics fins a la mort avui. Si valen la pena, clar que sí. Molt bé. Jo sembla que seguiré el Ricky, eh? No sé per què, però avui em sembla que seguiré el Ricky. Ai, ai, la connexió que no falli, perquè anem ara amb un vinil, no? Ah, hem canviat dels CDs als vinils. Aquest me l'has deixat tu, Isma, que... Guapo, qué guapo que es això. ¿Cómo te gusta ese vinil? Y tan, son els Accidente, el disc, bueno, el vinil Amistad y Rebelión, y he triat una de les meves, ¿no? Una temática pro-vegan que es diu Rejas de color, que ja ha sonat abans també aquí el programa, però mai que torni, és, que torni. Però mai és tard perquè soni un cop més. I tant que sí. Doncs som-hi amb Rejas de color. Amb el pop de Accidente, clar que sí. Que quan deixa d'estar de pop i escolteu la lletra. És molt bona, molt bona i, bueno, sí, era punk melòdic, podríem dir, però, bueno, amb tota l'essència de Madrid, de downtown de Madrid, espectaculars els Accidente, com sempre aquí al Pim Pam Pum, cada vegada que venen la lien igual de parda. Sí, a mi m'encanten les lletres combatives que tenen, sí. El missatge que transmeten sempre... Rejas de colores, clàssica d'ells també, d'altra banda. Bueno, pues, amb més música combativa seguim. Ara canviarem molt, molt de registre i canviarem una miqueta el terci perquè arriben els Every Night, aquesta banda, sí, banda de folk tu rock. Tu vas de ballaruca en ballaruca avui. Sí, eh? Sí, de fet el concert aquell que abans us parlava de UNSA, sí, després van tocar Every Night i la veritat és que la van liar ben part de tant uns com les altres. Són els Every Night, com deia, la banda de folk rock Hooligan d'Argentona, formada el 2004, amb l'Arnau a la veu i a la guitarra, el David a l'altra guitarra, l'Albert al baix, el Toni i el Bernat als violins, el Víctor a la flauta i l'Adrià a la bateria. És un LP que va sortir l'any passat, que porta com a títol Guerrilla, i la cançó que he trobat és una cançó que em fa molta, molta il·lusió posar. És una cançó que té una entradeta així tranquil·la, però després ja veureu que es posen bastant a machete. Parla de la ciutat de Barcelona, tan criticada però sempre tan important, és aquesta Rosa de Foc. Thank you. Vaig conèixer entre trinxeres, portaves l'estiu als teus ulls, un mocador roig a l'esquena, cançons que parlaven de tu. Els carrers t'havien vist créixer, portaves al cor un món nou, cridaves paraules de vida i esquenes cremades pel sol. Cantaves al ritme dels somnis dels barris humils. Sembraves les dolces batalles a tots els teus fills. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digna. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te l'estiu et va fer guerrillera, somreies amb ràbia i amor. Traçaves tan jove i guerrera, el teu coratge era un tresor. I van venir els dies de cendra, tortures, horrors i malsons. Les lluites es feren furtives, les boques es feren presons. Cantaves al ritme dels somnis dels barris humils. Sembraves les dolces batalles a tots els teus fills. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digna. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te avui criatures més joves que mai han sabut el teu nom aixequen de nou les llambordes i abaten les reixes de plom. I entre els carrers de la memòria retronaran crits del passat i altre cop esclats de victòria, la rosa que mai ha marxat. Que torni a volar la bandera dels pobles rebels i escrivim les noves històries dels nostres anhels. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digna. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te Eren els Every Night des del seu Guerrilla del 2018, aquest Rosa de Foc. Gens popera. Gens popera, estem aquí al pim-pam, pim-pam pop, en tota norma, el Ricky ficant-se amb la cançó que acabem de posar, no ho entenc, no ho entenc. Home, us heu ficat amb mi abans, jo m'hi torno. Clar que sí, tu respon, sigueu contestataris. Bueno, seguiu aquí a Radio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, seguiu al pim-pam-pum, el programa de música combativa d'aquesta casa. Sí, seguim, no? Sí. Va, doncs poso una cançó, també. Posem una altra cançó? Vinga. Si us sembla bé, vinga. Vinga. Sí. Doncs ara posarem una cançó que és d'un grup que es diu Defiance. Vale. I estem connectant un cable. I bàsicament són d'Oregon, em sembla, d'Orenga. Amèrica. Orenga? Sí. Molt bona pizza. Crec que és del 91 o dels 90, com a mínim. I aquest grup, la cançó que potser us pot sonar més, no és la que posaré, és la de, oh. Oh, la de No Futures, No Hope, que és la que van versionar no em surt ara, Chicharrica. Chicharrica? Sí, sí. No hi futuro, de Saragossa? Sí. I també la va versionar Oide Rase. I no sé si Stop It Wack també va en un directe. Hòstia, Stop It Wack. Mare meva. Bueno, Stupid Wack té un tema a part, la veritat, és un grup... Jo conec només algunes cançons, però... Sí, doncs és un grup dels que probablement s'hagi de condemnar una mica. Perquè, clar, mai saps què és real i què no, perquè això corre per les xarxes i a vegades corren i no ho saps de primera mà. Però pel que se sap, el cantant va violar una noia i diguem que estan molt condemnats. I amb raó, clar. No els volem veure ni en pintura, aquesta gentussa. Mals rotllos. Doncs, bueno, és igual. Per tant, aquest tema, que no té res a veure amb el que estem parlant, doncs aquest grup, Defiant, són això, americans, i portaré una cançó que és Fuck This City, que és, pues mira, si tu parlaves d'amor a Barcelona, doncs això és una mica el contrari. Aquests no l'estimen tant. Exacte. Tampoco la quería tanto. I total, vaig a posar el vinil, així que espero que ho disfruteu. Fum-li! Fuck this city, fuck radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del programa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. Sí, i comencem. La primera activitat, primer concert que hi ha d'aquesta agenda és a la Prospe Goes Punk. Aquest divendres 8 de febrer, a les 10 de la nit, tocarà Erratic i Comando Pacharán. Pels que no ho sapigueu, és a l'Avinguda Rio de Janeiro, número 100. Molt bé, un altre acte de l'agenda, la presentació del llibre A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé. Amb la participació de l'autor serà dijous 14 de febrer a partir de les 19 hores al casal Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30. La següent activitat que tenim és Micro i Acción, volumen 1, és al Poble Nou, si no m'equivoco. Sí. I hi haurà artistes convidats, Apache, La Cura, Deaco, FM Musita, Musta, Crossis, Abel J. and Yellow, Javier Pineda i Brent, con DJ Meiser. Serà un micro lliure i hi haurà showcase. L'entrada és gratuïta, podeu portar tot el que vulgueu, i és el dia 16 de febrer, a partir de les 9. I un altre acte, però ja per acabar l'agenda del programa, que avui no ve gens nodrida perquè no hem tingut temps i perquè això va analògic i estem com boges aquí perquè tot funcioni, és els actes del trimestre de Can Capablanca, el casal independentista i popular de Sabadell, que celebrarà el seu 18è aniversari i que té una agenda de febrer que comença el dia 23 de febrer amb l'assemblea de sòcies i simpatitzants de l'entitat, i a més després hi haurà una mica de vermutillo, i dissabte també 23 hi haurà la presentació del llibre feminista. A més actes, el 29 de març hi haurà teatre a la quartera amb el Mar no hi cap dins d'una capsa de sabates amb l'Ai Alcina de la companyia El Martell. I també dins dels actes de març hi haurà el 8 de març, dia de la dona treballadora, amb la vaga general feminista, i seguim les mobilitzacions. I a més, el dia 9 de març hi haurà la Fira del Llibre Feminista, tot el dia a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà actes pel 18è aniversari, el dia 16 de març, amb un concert i programa que farem la gent del Pim Pam Pum, la gent d'aquesta casa, que estem preparant-ho des de fa dies, que tenim ja força avançada la feina. En breu sortirà el cartell i esperem que aquell dia ens hi feu costat. Celebrem 18 anys de Can Capa, 10 anys de programa, i el programa 300. Que com que som una mica punquis, el 301 el farem abans, i el 302 segurament també el farem abans. Sí, per què no? Sí. Perquè som així, perquè ho fem com quan ens dona la gana, fem ens el que volem. Guardem el 300 per quan ens dona la gana, que és exacte. El 16 de març, i nosaltres anirem fent programes com si res. I tant. El 16 de març farem un programa que començarà a les 12 del migdia i acabarà pràcticament a les 10 del vespre. Estarem tot el dia fotent-li canya i d'això serà... quedarà enregistrat, volia dir, i també estarà en directe perquè la gent que no pugui venir doncs ens escolti en directe. I estarem tot el dia presentant grups i oferim uns bolos de penya, bueno, que la veritat és que tinc moltes ganes de que surti aquest cartell per dir-vos qui vindrà. Sí, no teniu excusa, eh? O sigui, amb la quantitat d'activitats que fan a Can Capablanca aquest mes, el mes de març, i després amb tot el dia de concerts, si esteu per aquí, passeu-vos a fer una birreta i escoltar bona música i celebrar-ho sí. Amb nosaltres. I tant que sí. I els bolos, com us deien també, tenim ahir una sèrie de grups ja tancats, com poden ser Sigelpa, com pot ser Apache, com pot ser Morapio Loco, com pot ser la gent de... espera, que tinc molts grups al cap, ara mateix. Diosbardos, també, que són... La Brimo també vindran. Tenim moltes ganes de que passi aquest dia i que ens vingueu a fer companyia, perquè la veritat és que valdrà molt la pena. I bueno, i no sé si voleu afegir alguna coseta més del 16 de març. Que estem amb moltes ganes que arribi. Sí. Quan tanquem el cartell ja ho farem ben gros, tot plegat. I tant que sí. I fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum, fins aquí l'agenda del programa. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, molt bé. I ara qui tocarà? Em toca a mi? No. A mi... Li toca al Ricky, em sembla. Sí, jo obro les rondes. Volia colar, però analògic no és tan fàcil. Vinga, va, comencem. Tornem amb la musiqueta. Ara us porto un split. És un split entre Malos Vicios, que ja em sona, ja els he portat abans, i Dissidència. Compact disc compartit, eh? Sí. A més, és una... ara ho explico. Es diu Novus Ordus Seclorum. I és un split, però molt especial, perquè és un disc de versions, tot de versions de bandes del País Valencià, d'on són tant Dissidència i Malos Vicios, més antics, o sigui, el disc ja és vell, però són versions de penya que encara estava més enrere. Encara com, més per antiga. Per exemple, els Maniàtica, que tots coneixem, o La Fúria, o, bueno, Goma 2, De Joc, no, un munt, un munt. Uh-huh. I a part, Malos Vicios fa una versió de Dissidència i Dissidència fa una versió de Malos Vicios. O sigui, és compartit total. És super, super rodonet el disc aquest, és una joia. I, bueno, jo us he triat... A veure... Que me lio. La setena? Sí, no, he de posar la cinc. La cinquena? La cinc. Sí, que és una versió de La Fúria que fa Dissidència i que és com un regal per nosaltres mateixos, que es diu Ràdio Capital. Ai, ai. Capital. Delirium Tremens amb aquest Ràdio Capital, versionant els Clash, classiquíssima també, com no pot ser d'altra manera, en una edició com la d'avui. Dissidència versionant La Fúria, que versionen els Clash. Sí. Tremenda, tremendíssima. Tremendíssim. Espectacular el caviar que ens ha portat el mestre Tecles. Doncs jo estava pensant que deien Ribeiro Capital i pensava, pues seran de Ribeiro, no? I això serà. Diuen ràdio, però ho fan amb un... com les síl·labes allargant-les així d'una manera estranya, però perquè quadri amb el ritme. No? Clar que sí. Pues no sé on estarà Ribeiro, però per alguna banda estarà, no? Ribeiro Capital. Com te les busques, pájaro? Molt bé, doncs seguim amb més música alternativa, seguim amb més música de la bona. Jo no me'n vaig... Un altre de pop, o no? Jo espero que no. Estaves aquí popeantes, oi, eh? Ai. Clar que sí. Mireu, jo us porto els Caos Urbano i és un... Ah, doncs no popees gaire. No. No gaire, no. Oi, una mica, però pop no. Sí, banda de punk oi formada per skinheads d'antifeixistes d'Alcobendas a Madrid, formada el 1995 amb el Mitch, el Peque, el Frey, el David i l'Escú. És un tema del seu darrer LP, tot i que ja n'estan preparant un altre que es diu Suburbiales i que han tret un avançament bastant guapo que segur que vindrà aquí al programa, que es diu Dale Cantona. És un tema que es diu Ni vivo ni muerto i que va ser editada, com dèiem, el 2018. És la número 3. Molt bé, doncs aviam què tal, no? Anem a parella. We'll be right back. Oi! Oi! Grans Caos Urbano, eh? Des de Madrid, amb tota la seva força, amb tota la seva aire, Caos Urbano, ni vivo ni muerto, com m'agrada aquesta cançó. I segueixen amb, el mateix, amb la mateixa qualitat, realment, al mateix sí. nivell. Es nota la gràcia que tenen. Sí. Sí, moltes ganes que surtin aquests Suburbiales, que el trauran, esperem que aviat, i que el puguem escoltar molt aquí al Pim Pam Pum. Ja sabeu que sempre que treuen alguna cosa ho portem, perquè sempre és bon caviaret. I tant, clar que sí. És el teu grup fetitxe, sense dubte. Sí. Estan a, bueno, hay varios, perquè estan ahí los Núcleo Terco, estan també els Non Servium, que són tots de la mateixa família. I els uns... Núcleo Terco, he vist que han posat un comentari de molta força, oi que sí? Sí, que a no més podien... estaran enregistrant, em sembla, com un videoclip, uh-huh. si no estic equivocat, i sí, la veritat és que ens hagués fet molta il·lusió també que haguéssim pogut venir cap aquí, uh-huh. però bueno, en una altra ocasió. Ha quedat molta gent en el tinter, també la Tessa. Això és bo. Sí, la no? Tessa, la FEMSI... del País Valencià també ens va dir que segurament si hagués pogut hagués vingut i ens hagués fet molta que erosió. Que està gravant cosetes. Sí. Això ens agrada també. I tant. Sí. Bueno, doncs pues mira, pues tant Núcleo Terco com Tessa, com tanta gent que s'ha quedat en el tinter, pues, si no trobem el 300 que sigui més endavant perquè ho trobem, clar que sí. I tant. Doncs si us sembla posaré jo una altra cançó. Som-hi. I aquest cop són els grups, que realment un dels grups que ens posa les cançonetes aquí cada cop, que és Costa Nostra. Costa Nostra? Oh. Portes Costa Nostra? Porto Costa Nostra. Grande! Havien tingut cunyat el programa amb això, sí, no? Sí. Perquè tenen una cançoneta... No, tenim. Sí, és veritat. Quan sí, acaba, la batucada d'inici i de final... Sí. Estem una mica, sí, avui al limbo, val? No passa res. És no tot analògic. Res. Clar que sí. Doncs portem un vinil dels Costa Nostra, que també és un split, és un vinil que hi ha dos grups, i l'altre grup és Recolecta per una birra. Claro que sí, Manolo. I... per cert, no hem dit res. No hem dit res. No hem dit res, som uns sí. merdes acabats. Som... Som uns merdes acabats. No sí. hi ha el Manolo, no hi ha l'Eric i no hi ha la Payuela. Em consta que la Noelia i l'Eric ens estan escoltant a Barberà i al Montseny i des d'aquí els enviem una forta abraçada a totes dues. Clar que sí. Hem trigat, però es fa igualment. Clar sí. Som uns impresentables. Estem avui tot liades amb l'analògic i no donem abast. Però sí, us trobo a faltar i sempre... Doncs, que I avui... Mai millor dit, perquè unes mans extra anirien bé. No anirien malament, no. Doncs bé, aquesta cançó és la primera del vinil, aquesta està feta per Costa Nostra, i es diu Aún queda tiempo, i és això. Doncs lluitem, perquè encara hi ha temps de fer coses. Clar que sí. I tant que sí. Vinga, punxa la pau. Aunque la tiempo, si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a hacerlo. Bah! Oh, oh, oh. Delirium Tremens aquí al pim pam pum. Trontoll al casal, Can Capablanca, espectacular tema zarrangano del home. Pau amb Costa Nostra, com te l'has marcada. Home, aquí Costa Nostra de sonar. De tant en tant està bé posar-los, no? I tant, i tant. Tematos. Torni sempre que vulgui. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha sonat. I accelerant, una miqueta. Sí, sí, sí, t'estàs posant ja ahí en sí, sí, ara high level. Ara sóc jo el que comença a tenir el problema. Exactament. Ah. Quan el Pau se'n vale... El problema meva. Canvia de bàndol. Bueno, què ens porta, Ricky? Jo baixaré una mica de revolucions, però és un temacle com Déu mana. Són els Envidia Cochina. Oh... Puges qualitat potser i tot, eh? És, això no té per què ser més ràpid, però aquests foten una força impressionant. Sí, sí, sí, sí, sí. Això és un disc del 2003 o por ahí, em sembla. Bé. Es diu Así en la tierra como en el cielo. I us he triat una cançó que es diu Històries en blanco y negro, que, bueno, com tota la música combativa, continua sent supervigent, no? Et comences a desbocar, eh? Bueno, home, comparat amb el Pau, ara ja qualsevol desboca és poc. És poc, però... no? És pop. És pop. Vinga, va. És la número 2, a veure. A veure si la posem bé. Molt bé. És un temacle. I... Coño, que a ver si no puc hablar aquí. Endavant. A la mierda, joder. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I ara, ben bona. A València, oi, també, ara? A València, a València... A València? Bueno, no eren terres valencianes, més o menys, veu dir, que també sonava per allà? Envidia Cochina? No, nosaltres. El ah, nosaltres. Ah, vale, vale, vale. Sí, hòstia, no, ja, no sí, sí. No jo tampoc t'he seguit, tio. S'has pillat així en fora de joc. I a, sí, a Radioactiva, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ara. És que ens has enganxat, bastant. Una enganxada de toro, però... Jo pensava, mal, els vicios... Una enganxada mental. Piperrac, Radioactiva. Radioactiva sempre, clar que sí. I Envidia Cochina són de Madrid, per això tampoc no estava... Bueno... Cadascú estava la... Cadascú estava al seu lloc, no? Doncs perdoneu, sí, realment temacle, que és el que anàvem, no? Sí. Bueno, Déu-n'hi-do. Històries en blanco i negro. Històries en blanco i negro des de Madrid, amb tota la força, el mestre Tecles... Que com parlàvem fora de micro amb el Pau, que els Envidia Cochina ja ho van deixar fa no gaire, un anyet o... Sí, ha de fer poc. I, bueno, una llàstima, però... Pues sí. També em deia que potser un dels dos cantants està fent algun projecte... Per això havia sentit, que és ho haurem de buscar, coses... haurem de buscar, sí. Perquè... No sé si han tret alguna cosa o no, que potser encara no hi estan preparant, però sí. I es veu que es van marcar una gira per Sud-amèrica bastant... Per acabar, sí. Per acabar, sí, bastant sí. Guapa. Olé. Sí, els Envidia Cochina tradicionalment sempre han fet viatges cap allí i per acabar pues, també ho havien de fer. Home, tenen molts himnes. Tenen molts seguidors allà. Sí. Molt bé, doncs, si us sembla, tiro la cinquena bala, no? Estem ja en cinquena ronda, anem una miqueta esverades. Sí, sí. Aquí el que el más tonto hace relojes de palo, que diuen, no? I mira, us porto els Piperrac. Oh. Ei, tornes als casets, eh? Sí, mola el sonit, el so aquest que té genuí, mola molt, tio. Piperrac, la mítica banda de punk rock rural de la Ribera entre la Rioja i Nafarroa, formada el 1990 pel Josechu a la veu, el Fermín a la guitarra, el Chicharro al baix i a les veus, quan té, perquè hi ha vegades que no en té, el pobre Chicharro. Home. El Rufo a la bateria. A més, és una cançó extreta del seu treball Art de Ribera del 1994. És la quarta de la cara A. És un temazo que espero que reconegueu fàcilment, que es diu Basta ya. Podemos explotar, tratar todo y a callar. Se crece mucho más y han vuelto a engañar esta forma de actuar. ¿Dónde está la libertad para darlo el salto allá? Barricadas por quemar. también creía que con ignorar nos dejarían en paz. Yo también pensaba que si me callaba no hay más problemas que más amenazas. Pero te has dado cuenta, igual que yo, que no es la solución. Cuando tú rechazo hace mi rebajo y tienes que se vaya a tomarse por mejor. Que se vaya mejor. ¡Ya! Y que ni se les ocurra aparecer. Ay, ay. Yo la dejaba, ¿eh? Bush Satan. També era un temacle, ¿eh? Podem deixar el CD sencer directe. El caset sencer. Pocs cops es pot dir això del caset sencer. El caset sencer, i tant que sí. Bueno, aquí estem en analògic, amb cassets, amb CDs, home, amb vinils. Home, dels que hem portat avui, jo me'ls escoltaria gairebé tots sencers, sí. Eh? I tant. Ja ho hem fet, de fet. Ja ho hem fet. I més d'un cop. I tant. I més d'un cop. I un cop, i tornar enrere i tornar-lo a ficar. Ara. Tot seguit. Doncs bueno, sí, pues sí. Seguim endavant amb aquesta edició 297. Seguim aquí al Pim Pam Pum, aquest programa de música combativa radiat en català, perquè és com ens agrada fer-ho, i que no tenim gestió. Això és una cosa que també hauríem de posar sobre la taula. No fem això per pasta, no guanyem pasta, no produïm pasta i no gastem pasta en aquest programa. Bueno, sí, gastem pasta amb els materials, que ens els comprem nosaltres, i ho fem tot una miqueta casolà, que és com ens agrada. I tant. Però cada cop millor. Cada cop millor, sí. I programari lliure. I tot en programari lliure, clar sí, que sí. Sí, així és, així és. Amb Linux, ens agrada. Apoyant, recolzant el software lliure, com ha de ser. Com ha de ser, i com hauria de ser. I tant, i supercontents de que ens estigueu escoltant. I tant, i tant que sí. Tots aquells que ho feu i tots aquells que ho podeu fer. I tant, la gent que ens escolta en directe, la gent que està ahí amb el podcast i tota la gent que ens segueix una miqueta, una forta abraçada. Des d'aquí seguim amb aquesta edició 297. Ara és el torn del mestre Pau. Va, doncs... Què dius, guapo? Ara portareu... Avui estic un altre cop a Amèrica. Déu-n'hi-do, eh? No m'havia donat i ja m'entrés. L'Eric no està orgullós de tu, que sí? Ho sàpigues. Sí, ell sí. Doncs ara ens anem a Austin, Texas. Ah. Ahí l'has dado. A Texas, ahí. Així que millor... trauré l'escopeta i... i porto un grup que costa bastant de pronunciar, així que ho faré un cop ben ràpid i ja està, que és Crumburns. Bé. Ha semblat que estava bé, però segur que ho he dit malament. A mi m'ha costat escriure-ho i tot, imagina't. Sí. Sí, perquè doncs... Pues a mi m'has deixat convençudíssim. Però les us les fan as, no? Ah, cram, van. Veus? No ho havia de repetir. Estava claríssim. Doncs aquest grup els vaig veure que estaven acompanyant de gira Casualties a Barcelona. I de fet té curiositat perquè aquest vinil el tinc firmat per un component de Casualties. Perquè vaig anar-me a comprar un vinil de Casualties i no en quedaven. I vaig veure que hi havia de l'altre grup que m'havien agradat moltíssim. I vaig dir, ah, doncs compro aquest. És la meva. I després vaig veure un guitarra de Casualties i dic, pues que m'afirmi. Clar que sí, ja que hi soc. Home, i així te'n recordes de la història per sempre. Exacte. Sí. I ara fa poc vam veure Casualties a... No me'n recordo si era el Pintor Rock o alguns concerts que feien fa res, aquest any passat. I era boníssim perquè vaig dir, ui, aquesta veu em sona molt i no és el cantant de Casualties. I era el cantant de Crumburns. Que no la col·labora? No, que es veu que el cantant no va poder fer la gira i es va posar ell. Hòstia, i va fer ell la gira. I clar, bueno, sí, batalletes, és que sempre ens posem així. Clar que sí. Doncs, si us sembla, posarem aquesta cançó, que és Sometimes, i espero que us agradi. Xitxa de la bona. We'll be right back. Bla. Espectacular tema zarrangano que te acabas de tirar, que te acabas de treure de la chistera. Tejanos, tejanos. Mira, home, és que li foten canya. Sí, sí, sí, la veritat és que m'ha encantat, eh? Li anava ben caminadeta, ben rapideta, ben posades les veus. I són d'aquesta gent que en directe els veus i tenen potència. Sí, sí, la mantenen. Ja es nota, ja. Celebro que us hagi agradat. Ben guapa la proposta. Quina despentinadeta ja. Sí, ahir ben rasgadeta la veu, les guitarres ben posades, molta canya, molta xitxa, que és el que fa falta a aquestes alçades del programa. Més música combativa, això no s'atura. Vinga, va, la meva última bala. Darrera bala, ja... Oh. Això s'acaba, última família. Ronda. Última ronda que és íntegra de vinils, sí. Em sembla. Sí, sí, sí, tindrem feina. Tindrem feina. Tens feina, Pau. Tinc feina. Posaré la número 2 d'aquest... vinil que es diu Rates, de Societat Alcohòlica. Cara A o cara B? A veure, partim de l'inici, que és la cara A, la número 2. No, és concretament Por esta cara. Por esta cara. Por la otra. Por la otra és... Pues, no. Ah, por este lado, perdoneu. Pues Por este lado, cançó número 2, és un temacle que es diu Por el tejado. I en bon punt la tingui el Pau, la punxem perquè, mare meva, i que pugi el Pau. Jo amb això ja me quedo més a gust que un arbust. Ara. Me da calor, me siento medio humano, me siento mejor. No ves, estoy aquí, subido en lo más alto, yo sí que soy feliz. No ves, no querés ver, mirándose a los ojos y yo no sonríe. Esas malditas rejas no las veo, no, delante de mis ojos no las veo, no. Tengo enfrente solamente el horizonte y creo que puedo volar. Muchas gracias. Qué hermosa es la vida cuando se os ve cantar así. Es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores, qué bonito es un parque, qué hermoso es el sol radiante. La vida es preciosa, qué bonita es la vida. ¿Queréis que cantemos una canción que habla sobre todas estas cosas? Bueno, això, ara ja dono pas a la següent. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Que grans que eren els S.A. Quina xitxa que li fotien, eh? Quina sí. Canya. Bueno, i que li foten, no? Que encara segueixen. Sí, sí. No, però sí, també, sí. També ha canviat una mica. Amb l'evolució, lògica, sí. Clar. No, no, és com tantes bandes. Però que aquesta època era bastant al·lucinant. Gloriosa, gloriosa, clar que sí. Com la que estem vivint, com la que estem vivint. Segurament, quan passin uns anys, direm, hòstia, que bé que ho fèiem, no? Bueno, no sé. No sé, o no. Ja ho veurem, ja ho veurem. Bueno, som un programa modest de música combativa que tractem de portar-vos el bo i millor dels hits d'ara i de sempre. I que avui fem 297 i que la veritat és que ens ho estem passant molt bé aquí a Can Capablanca, però hem d'anar acabant, no? Sí, això s'acaba ja... Tot s'acaba, clar que sí. Tot s'acaba. Què porteu vosaltres com a última bala? Mira, per acabar aquesta darrera ronda, us porto jo el meu darrer tema, que és... Bueno, la veritat és que sempre que fem vinils, sóc una mica reiteratiu, però sempre la meva darrera bala és de la Polla Records i és del mateix vinil. És una bona costum. Algun dia sí. Se t'acabarà i tornaràs a començar. És difícil, perquè estem parlant d'En Tu Recto, l'LP de la Polla Records del 1998, i té un munt de cançons. I 20 i pico, no? Sí, són, és un doble vinil amb un munt de cançons típiques, clàssiques de la Polla Records que, bueno, que esperem que us agradi aquesta selecció que hem fet avui. Volies dir alguna cosa, Riqui? No. Estaves fent cara de... No, perquè estava pensant internament, però no... Vale. Tira. Mira, la meva darrera bala de la Polla Records, com dèiem, grup format el 1979, que van acabar el 2003, a banda de Gurain, a Àlava, a Euskal Herria, formada per l'Evaristo com a vocalista, Fernandito a la bateria, el Maleguín al baix, el Xardi a la guitarra solista i el Sume a l'altra guitarra. És un tema des del seu En Tu Recto, com dèiem també, del 98, i que és la quarta cançó de la cara B del disc 2 i que porta com a títol El Congreso de los Ratones. Toma. Sí, sí. Bueno, sí. Com que és l'última ronda, doncs ja presentaré també jo la meva. I tant. Que sí? I ja us deixarem amb les dues cançons últimes. I jo us porto un grup de per aquí, que és Afganistan Yeyes, que ara no em sortia. Afganistan Yeyes. Sí, toma, sí. També. Avui no havíem portat un nom així raro encara, no? Yeye Pop, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin programa portem avui amb els vinils i els cassets. Doncs aquest grup, de fet, no porto gaire informació, només que són de per aquí i han fet molta tralla i són molt clàssics. I el que faré és un altre dia porto una altra cançó i us explico una mica d'ells, una mica d'historieta. I tant. I aquesta cançó és com acabo de fer jo mateix, doncs sóc un caca. Perquè havia de preparar una miqueta la pobra gent aquesta, que realment són boníssims i no. Són molt clàssics, i no l'he preparat, així que sóc un caca. Aquesta cançó, de fet, diu, us dic la lletra, si voleu, perquè és supercurta i me'n recordo. Venga. Despentina doncs, o no? O potser no, eh? Sí, despentina una miqueta. Vale, Llavors millor que ens diguis la lletra, i així sí. Ens entenem d'algú. Així doncs, sabem algú. Diu, no sóc guapo ni trempat, no estic bo i tampoc em cuido, no sóc gens intel·ligent, ni bohemi ni valent. No m'agrada lo modern, doncs n'estic ben orgullós. Dec ser un cac al teu costat si amb merda m'has comparat. I això ho diu una mica ràpid. Som uns merdetes, en realitat, clar que sí. Clar que sí. Bueno, doncs pues, molt bé. Sí, molt bé, fins molt aquí. Bé. Sí, segur que el Manolo, amb aquesta despentinant, estarà ben orgullós. Sempre ens en recordem de la gent que no ha pogut venir, del Manolo, de l'Eric, de la Noelia. I tots els supporters, també. I totes les supporters, tota la gent. I tants, el Palli, i tants supporters. Quan he arribat, me l'he trobat a les escales sí. I m'ha dit, ara pujo. I no li veus el pèl, de moment. Cabron. Sí. Ja vindrà, segur que ve amb unes birres. I tant que sí. Recordeu que el programa d'avui anava dedicat a la gent de Rojava, amb aquesta campanya Rise Up for Rojava, i també anava dedicat a, bueno, contra l'atac LGTBI que va patir el centre LGTBI de Barcelona. I bueno, això ha estat el que ha donat de si aquesta edició 297, especial en analògic. No sé si volem afegir alguna cosa més. Que esperem companyes. Que ho hagueu gaudit tant com nosaltres. I tant. I tinc ganes de fer la foto final, la foto finish que fem amb tots sí, els trastos i, no us la perdeu. I tots els vinils i CDs i tal. Quin goig. I tant que sí. Molta alegria des d'aquí. Esperem també haver-vos contagiat amb una miqueta d'aquesta alegria. Esperem que sigueu felices, esperem que us ho passeu molt bé i ens trobarem ben aviat, com sempre diem família, ens trobem. Per les xarxes. I al carrer. Salut i revolta!